Eta bi autetxik hartu zuten aintzina. Doienart eta Etxebarne andereak agiantzak hasi aintzin burasoen gana horbildu baitziren hau eganez. Pourquoi pas remettre en place un autre bail? Mais pourquoi pas? C'est ça qu'il faut qu'on fasse pendant 6 mois. Parce que nous, on a envie. Voilà. Burasoak biztan dena askiagituak eta uzkur, Clemence Labrus bezkoitzeko ikastolako burasoa. Jakin behar da, orain dela urte bat, ari girela itxauten elkarrizketa bat aiekilan. Ez dugu erantzunik ukan, salbu joan den abenduan kanporatu dute gure ikastola, eta joan den astean ukan dugu gutun bat, ejanez usairen seian gure luja ustua behar genuela, hots bost prefabrikatua, gel lokala, gai gure hojak. Hor, diten dira ejanez bai nahi dutela gurekin hitz egin, bon, zenako ez dute egin orain dela urte bat eta denbora ukan dute hitz egiteko. Guk nahi dugu soluzio bat gure horrentzat, gure ikastolarentzat eta gure euskararentzat. Nola hartzen duzue, ate bat irekia bezala edo trufa bezala edo zer? Itz egin dute, ejan dute elkarrizketa egiteko prestzirela, datarik eman gabe. Hor ginean, ejan dugu libro ginena edo zain momentutan, ejan dute bai ginen dugu, seurraski ginen dute, baina haiek agertu dira elkarrizketa baten alde, jakin behar da abenduko bilkuran, auzapezak argiki ejan du, ez zuela gehiago gurekin itz egin nahi. Orduan, galegin dugula ekaier nola eginen duten, auzapezak ez behin badu gurekin hitz egin nahi, ez behin badu soluziorik atseman nahi ikastolarentzat, hor ez dute fitxik ejan, ordoan ikusiko. Azteko presiden, behar bada, helduen astelenetik goiti edo asteuntatik goiti, berriz mintzatzeko sekulan auzapeza ere pres baldin bada joan entzizte edo baldintza batzua dira? Ikus eta sinets, berriz joanengia aukera bain badugu, soluzio bat atseman arte. Banan guk orain saila bete badugu, zinez ikastola berri bat montatzeko eta soluzio onargarri bat gure aurrentzat atsemaiteko. Eta horrek augusian zer diote, oian ikasleak asteko hau dio. Egunan oian deitzen naiz eta nahi dugu gure ikastola txiki eldunen urteko entzat eta ala. Zenta errikoatxak ez dute nahi egin ikastola eta nahi dugu ikastola berri batukan. Elduen urtean nun izango zirazu? Beskoitzen eta balin bada ikastola oino beskoitzen izanen naiz. Ez balin bada ikastola joan ez beste ikastola batean. Argi eta zehatz oian, agiantzak hasi eta burasoek beren protestarekin segitu zuten. Oiu, kazerolada eta pankartekin, haien sauzapeza bukaeran, atera zelarik baizik ez zuten solastatu alizan, eta etzen biziki emanko gaizan, beraz mementoan, Eliza Goien lehen asoantak eginduen bilkura baten promesa dute burasoek, baina konkretuki, kanporatze gutun ofiziala, ustelaren seiean beharko dituztela lekuak ustu. Erri eskola, ikastola, erri eskola, ikastola, erri eskola, ikastola.